Ya Muhammed, sen bizi buna mı çağırdın? İyiyim bakalım. Yetmese ilave ederiz daha. Yap, bir şey buluruz böyle böyle. Yediler tabii. Arttı yemek. Bitmedi ama. Böyle. Bereket tabi Peygamberimizin hürmetine. Yediler bunları. Ayak Aleyhisselam Hazretleri. Buyurdu onlara. Ben de sahabe versem. Şu sabah arkasında düşman var. Buraya saldırmak üzere. İnanır mısın bana? İnanırız. Neden? Esnadır Muhammed'in emin. Gönlü Muhammed. Hiç an söylemedin. O halde sahabe veriyorum ben de böyle. Önümüzde dedi, ölüm var. Kabir var. Kabirde sual var. Mahşerde sorgu var. Sırat köprüsü var. Ben sadece bunları vereceğim. İşte bunlar için sahabe veriyorum. Rabbim bana peygamberi görevi verdi. Siz imana davet ediyorum bu şekilde böyle. Tabii bir ses çıkmayan kimseden birini bakıştırırlar. İlk defa duyuyor böyle bir şey duyuyor böyle. Yalnız amcası Ebu Leheb. Onun adı Abdülüzzah. Anneki adı. Ayağa kalktı. Kızı peygamberden böyle. Amcası olduğu halde, bu da yeğeni olduğu halde Ebu Leheb kızdı, köpürdü. Yani Allah bir cilece buna davet peygamberle. Yani putlara tapınmayın böyle. Taşlara tapınmayınız böyle. O taşları siz yontunuz, eliniz yontunuz be. Veya babanız onları yonttu. Onlara bir zarar, bir fayda gelmez. Bu alemi yaratan, biz yaratan Rabbim birdir böyle. Buna davet peygamberle. Ebu Leheb ağzını bozdu. Ağırsa da söyledi. Hatta elini taş aldı. Atmak istedi peygamberimize. Şöyle buyurdu. Eli haza de'avtana. Sen de bunu hiç mi çağırdın buraya? O anda Tebbet Yeda suresi geldi. Tebbet Yeda. Tebbet helak olsun, kurusun. Yeda Ebu Leheb, iki eli Ebu Leheb'in. Bundan sonra onun adı Ebu Leheb oldu. Bundan sonra adı böyle. Ayet-i Kerime gelince. Ebu baba demektir. Leheb ateşin alevi. Yani ateşi atılacağı için ateşli alevin babası anlamına geliyor. Zevcesi de Hamad Hatap diye veren buyurdu böylece. Odun hamalı anlamına geliyor. Öyle olunca Ebu Leheb tabi ayet-i kerim hakkında gelince yani cehenneme girecek. Yanacak orada. O zaman çok vardı böyle sahabe işte, olanlar içerisinde henüz daha müşrikler. İmana gelmeyenler. Daha karşı olanlar vardı böyle. Ha? Onun hakkında bir ayet-i kerime gelmedi. Ebu Leheb böyle geldi ki iman etmeyecek yani. Ölecek. O güne böylece. Ebu Leheb tabi gayet İslam düşmanı oldu. Peygamber düşmanı oldu. Aleyhisselam düşmanı oldu. Eve geldi. Dik iki oğluna Utbe ile Uteybe. Utebe yani onun küçüğü olduğu için isim tezgir anlamıyla küçük Utbe anlamına geliyor da böyle. Dedi ki ben de Muhammed düşmanım haşa Allah'ın sahiplerine. Onun dine karşıyım. Onun dine tanımıyorum. Onun düşmanım. Gidin onun kızına boş yerine de böyle böyle. Onlara. O dönemde genelde babadan sözü geçerdi. O dönemde böyle. Yani oğlu çocuğuna ona diyemezdi. Ancak o zaman böyle Uteybe de ikisi de kafir, müşrik oldukları için ona da peygamberi karşıladılar. İkisi geldiler peygamberin yanına. Utbe olan büyüğü. Ya Muhammed sellem, ben seni sevmiyorum. Dine inanmıyorum. Seni dine inkar ediyorum. Kızım boşadım dedi böyle. Rukayı yani boşadım böyle böyle. Eğer sen biz tamam. Boşadım böyle. Gitti o. Utebe biraz sonra geliyor. Arkadan geliyor. O ağzını çok bozdu muhtemelen böyle. Peygamberimize. Ağzını bozdu. Hakaret etti böyle. Şuna bunu söyledi böyle. Hırsı alamadı. Peygamber yanına yaklaştı. Peygamber gömleğini tuttu. İki eline bir parçaladı böyle böyle. Peygamberle. Gömleği parçaladı. Tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onunla kavga etmez tabii. Yumruk kırar tabii. Aleyhisselam Hazretleri. Ona göre tebliğ etmek bu şekilde. Sabretme gerekiyor. Yalnız Peygamber şu bir Aleyhisselam Hazretleri Allah'ım

30 ne gidiyor neydi 30 kilosu mu insan beri. Ekstrem insan aynı insan inan beri böyle. Sonra ne olur muhteremler? Bu hücre olur. Hücre de üreme hücresi böyle. Üreme hücresi böyle. Yani döle atacak bunlar böyle. İşte sperm olur. Hanımda yumurta denir böyle. Oğum denir tıp denir bunlara. Olur bu şekilde. Döle de atılır tabii. Bu da Allah'ın yaratmasıyla. Erkek dişimlerini yaratmış, insanı yaratmış, Mevla'nın yaratmış bu şekilde. Döle yatağın ne oluyor böyle? Yavaş oradan insan olur muhteremler böyle. Sizan bize buyuruyor. Mine işini halakahu. Allah insanı neden yarattı? Yine Mevlam buyuruyor. Mini beyaniye burada açıklama yani böyle. Min nutfetin nutfeden yarattı Mevlam insanı böyle. Yani insanın ham maddesi ana karanda atılan dört atılan bir damla nutfeden böyle. Halakahu. Allah ondan bir insan yaratıyor muhtemelen bakın. Yani o Mevla Celle Celaluhu Hazreti Mevlam, kuru topraktan Mevlam sebze meyve yarattığı gibi bu sefer ne oluyor? Döneteki o lütfeden Mevlam ise yaratıyor. Fakat derehü onu Rabbim takdir ediyor böyle. Tesvi ediyor, düzenliyor böyle. Nesini? İç organlarını, dış organlarını muhterem bakınır. Yani çok geniş bunun tabi tafsiratı, ayet Kur'an'da geçiyor, bunlar geçiyor bu şekilde. Lütfen 6 gün sonra kızarı böyle kana dönüşüyor muhtemelen böyle. Kana. Kırmızı koyu bir kan oluyor. Çok küçük böyle bir ciket kadar böyle böyle. Böyle ufak bir ciket kadar kara koyu böyle pıhtılaşmış bir kan haline geliyor muhtemelen böyle böyle. Böyle 3 tane nokta beliriyor. Kırmızı olarak böyle. 3 nokta önce beliriyor. Bunun biri beyin. Biri ciğer oluyor. Biri kalp oluyor. İlk bunlar bunlar böyle. Oluyor. Böyle yavaş ederken böyle. Ondan sonra iskelet haline geliyor. İskelet oluşuyor. Çatısı yani insana bakıyor. Evin değil mi? Kabuğa çatısı oluyor bu şekilde böylece. İnsanın kemikleri böyle. Bu da karışıyor. Fosfor karışımı oluyor bunlar böyle. Yani gıda alması gerekiyor. Eğer bir anne iyi karşılıyor fosfor alamasa kemikler zayıf oluyor çocuğun muhtemelen böyle. Dişler, kemikler, sonra mesela kaplumbağanın üzerindeki kabuğu böyle. Tavukların mesela gagaları ne varsa bunlar böyle. Hep bunlara karşılıyor fosfor. O kadar hassas bir denge ki bunlar böylece. Eğer kandaki kalsiyum fosfor aynı eşit oranda olmasın, bir şey yaramıyor onlar bundan böyle böyle. Eşit olması gerekiyor onların böyle mesela. Mesela öyle bir ulemalar, peynir, sıvı peynir yiyen kişi böyle kalsiyum fazla alır. Ne gerekiyor ya da ceviz evlenir. Fosfor verme olması gerekiyor onların böyle. İnsanın melam bürüyor. Halakahu fekadderehu. Benim konu takdir edişlemeye bak. Her insanın an rahmindeki yaratılışı ruhuna göre bir kalıp. Ruhuna göre mutlaka oluyor böyle. Yani kişi ruhu nasıl bir ruh ise her ruh aslında ağacını aldı var mutlaka. İman yönünden böyle. Rabbi imtihan etti ruhlarımızı önce. Daha beden yokken, dünya yokken daha mutlaka. Daha dünya ve güneş yokken ruhla yaratıldı. Ruhlarımız madde ötesi. Ruhlarım böyle. Maddi yok olur ruhlarımızda böyle. Mevlam sordu ruhlara. Eleşti bir Rab yüküm. Ben size Rabbiniz değil miyim? Ben sizi yaratmadım mı? Kalu dediler. Dedik elhamdülillah. Bela evet Rabbimiz dedi böyle böyle. İşte orada bazı ruhlar bunu candan söylediler muhtemelen. Secdeye kapandılar. Bazı bunu yarım ağzı söylediler. Her ruh orada ağacına aldı var muhtemelen. Orada ağzını aldı böyle. Şimdi hangi ruh ne zaman dünyaya gelecek? Bak. Annesi kim olacak? Babası kim olacak? Bakın böyle. Bunda hep belirli bunlar hep böyle böyle. Ya yani annesi belli her ruhun, babası belli böylece. Şimdi öyle ana baba vardır ki evlenirler, bir araya gelirler, üçlük olur, ayrılırlar muhtemelen. Sonra o kadın baştan doğru bakmam böyle. Çünkü onun babası başka olacak ikincisi muhtemelen böyle. Başka olacak. Şimdi her ruha göre Ramona beden yaratılmış, bedene bir yaratılmış böyle. Yani bedenin güzelliği, şekli, o kadar ki eşkal dönüyor bunlara Arapçada muhtemelen böyle. Yani kaşın rengi, kalınlığı, artık parmak izleri, insanın bütün yüz hatları, boyu, posu ne varsa böyle renkleri, hep bunlar ruhla ilgili bunlar muhtemelen. Yani bunu Allah olsa bunlar bilirler bunlara böyle. Bunları bilirler. İnsanın ana rahminde demek ki iç organları, dış organları gelişiyor benim hatırlamlar. Her şeyleri, kalbi, ciğeri, şunları, bunları. Yalnız akciğer çalışmadık ana rahminde hatırlamlar bak. Devreye girmiyor akciğer. Çalışsa hava orada soğuk olur. Mesela hava alamaz mı böyle? Oksijen kanak rahmında böyle. O devre dışı böyle. Ya ana rahminde mide yaratılıyor, bağırsak yaratılıyor ama o da devre dışı. O da çalışmadan bak ben madem böyle. Yani mide yaratılıyor ana rahminde, midesi var bebeğin, bağırsakları var ama onlar çalışmadan madem. Akciğeri var ama solunum yapmıyor madem böyle. Peki nasıl yaşıyor orada böyle, böyle gelişiyor, büyüyor? Annesinin kanı yaptı madem böyle. Anne kanı, gıda oradan oluyor böylece. Anne kanında oksijen de var böyle. Yani kanda erimiş oksijen. Nasıl ki balıklar mesela su erimiş oksijen alıyor balıklar muhtemelinde. Solungaçlarıyla böyle. Denizde de oksijen var ama su erimiş oksijen var denizde muhtemelinde. Ne yapıyor balıklar? Solungaçlarıyla suyu çekerler. Oksijen alır, suyu püsü atar tekrar muhtemelinde. Durmadan böyle. Yani çeker oksijeni böyle suyu emer alır. Oksijeni alır, suyu geri atar muhtemelinde. Balıklar muhtemelinde böyle. Ana karnındaki yavru da ne yapıyor bakın Mevlam kurdu düzen muhtemelen böyle. Yani oraya kimin gücü yeter? Ona kim rızık verebilir o bebeğe? Ana karnında değil mi muhtemelen bak. Rabbim ona gönderiyor böyle. Annesi, babası mesela çalışır, kazanır, eve getirir. Annesi pişirir bunları, yer bunları. Kadın bunları yer, sindirir, kan haline getirir. Kan haline gelir. Ondan sonra ne olur? Çocuğa oradan gidiyor. Nasıl gidiyor peki bu? Göbekten mi ver? Göbekte göbek kesiyor böyle. O da bir bağırsak oldu muhtemelen böyle. Rabbim bir eş yaratıyor böyle. Eş diyor böyle. Yani tıp bir bağlı plasanta tıp birinde. Annenin dolaşım sistemi yine kan dolaşım sistemi o plasantaya bağlanıyor. Bebeğin de kordonuyla oraya bağlanıyor. Anne yer işte muhtemelen kan haline getirir. Annenin kanı oksijen içinde erimiş oksijen vardı böyle. Bebeğe gider muhtemelen böyle. Çünkü ölçüyor, büyümeye başlar çünkü başlar. Başlar. Sonra tabii ne olur çocuğum orada böyle? Her organı gelişir muhtemelen böyle. Her organı kız mı olacak, erkek mi olacak, sarışın, esmer artık ne rengi nasıl olacak muhtemelen böyle. Yani kaşı, gözünün rengi. Hiçbir anne baba buna karışamıyor muhtemelen böyle. Yani bir kadının mesela ister ki kızım olsun. Ama benim de mi? Değil muhtemelen böyle. Erkek doğar muhtemelen böyle. İster ki şöyle bir kızım şöyle sarışın olsun mesela. İşte kaşı şöyle olsun. Gözü rengi şöyle olsun. Şöyle olsun böyle. Ama bu siparişini veremiyor. Onun için karışıyor muhtemelen böyle. Karışıyor muhtemelen böyle. Yani tıp, bilim hiçbir şey oraya karışamıyor muhtemelen böyle. Rabbim ne verirse muhtemelen böyle. Öyle aile vardır ki yani her imkanı vardır ama çocuğu sakat doğar muhtemelen. Ve dilemiş muhtemelen Rabbim böyle. Elinde kişisine böylece. İster ki süper zeki olsun böyle ama aklı pek gelişmemiş olabilir muhtemelen böyle. Yani hep Allah'a en yüce canlılar böylece. Rabbim fakat derehu onu takdir olmadan böyle. Kaşlarının rengini, gözünün rengini, böyle kirpiklerini, her şeye böyle, iç organları hepsi olur bunlara böylece. Çürük akciğeri çalışmaz, mide bağırsaklar çalışmazlar. Ama doğrudan kan dolaşımına, yani damarlara kan gider, o oksijeni alır, alır bunlara böyle. Sümme sebile yessere, sümme sonra, es sebile yolu Allah ne yapıyor? Yesterek kolaylaştırıyor muhtemelen. Hangi yolu? Doğum yolunu muhtemelen böyle. Doğum yolunu böylece. Ne zaman? Ne zaman ki çocuk dünyadaki yaşam koş uyum sağlayacağı vakte gelince. Yani normal 9 ay aşağı yukarı böyle günü vardır. En normali budur böyle. Çocuğum erken doğarsa biraz daha güç olur tabii. Mesela 6 ay evde olsa çocuk yaşayabilir muhtemelen böyle. 7 ay yaşayabilir. Yani 8 ay doğsa onlar yaşanmaz muhtemelen böyle. Tefsir kitabı da şöyle buyuruyor muhteremler. اِنَّوْ كَانَ الرَّئَسُ الْوَلُودِ فِبَطْ اُمِّهِ مِنْ فَبْقِ مِجْدَوِ مِنْ تَحْتٍ فِذَا جَاءَ وَقْتُ الْخُرُجِ اِنْ قَلَبَ اِلَى اَقْسِهِ Tefsir-i Kebir'de bu ibare var. Çocuğun başı diyor, فِبَطْ اُمِّهِ ana karnında başı yukarı başı yukarıda duruyor ana karnında. Vericdavi mintati ayakları aşağıda. Şimdi şu ana karnında muhtemelen çocuk orada büyüdü artık böyle. Mesela doğum yaptırıyor tabii kendisine. Orada çocuk rahat değil muhtemelen böyle. Rahat değil böyle. İki büklüm böyle. Başı önü göğsüne yapışık. Çenesi böyle. İki ayağı toplu, kanı yapışık mıdır böyle? Eli yapışık. Hafif sola meyilli yatar çok böyle. Ana kanı var. İki büktüm, toplu bu şekilde. Şimdi buyuruyor Aleyhisselam'ın peygamber buyuruyor. Çocuk orada karanlık yerde. Üç karanlık buyuruyor. Ayet-i Kerime'ye veren buyuruyor. Üç karanlıkta. Orası böyle. Yani ana karnı iki tane zar da var böyle üstüne böyle. Üç karanlık yukarı böyle. İçerisinde karanlık yukarı. İki bütün orada. Bu Aleyhisselam'ın peygamber buyuruyor. Çocuğu anda dünyaya gel deseler ben buraya gelmem rahatım der benim onu böyle. İstemez gelmek böyle. Ya ben burada alıştım bu hayata. Bu ana karnı hayatı iyi benim işte böyle. Yattı ya da iyi bir şey ama böyle. O da anlatır böyle. Çabalamıyor böyle. Yatıyor böyle. Yani istemez böyle böyle. Sonra ölüm vakti gelen dünyada öl de dünyadan gel deyince yine dünyaya gitmek istemiyor dünyaya gitmek de insan böyle muhtemelen. Demek ki ana karan çocuk iki büyüktü muhtemelen böyle. Toplu şekilde ayak dizleri toplu, ayak karnı yapışık dizleri böyle. Başı çenesine göğsüne böyle çenesi göğsüne yapışık bu şekilde böylece hafif soğan meyildi duruyor böylece. Fiyada cahe vakt Sül huruci. Bak böyle tefsire buyuruyor muhtemelen böyle. Doğum vakti gelince in kalebe ters yönü muhtemelen bak. Bugün bilim adamları muhtemelenler bunu akıl edilemiyorlar muhtemelen böyle. Yani doğum vakti gelince çürükte hareketler başlıyor muhtemelen böyle. Önce bir gerilme başlıyor. Başın böyle sağa sola bir kaytan böyle germe falan başlıyor böyle. Hareketler başlıyor. Sırasıyla bunu yapıyor. Ondan sonra ters dönüyor bak. İnin kalebe. Ters dönüyor böyle. Baş yukarıyken aşağı geliyor böyle. Aşağı geliyor muhteremler. Ve şöyle diyor bir adamı, bilim adamı diyorlar muhteremler. Eğer bu şu diyorlar, gereken hareketleri yaparken diyorlar, buna sırası yapması gerekiyor. Yani numaransa bunlar mesela 1, 2, 3, 4 böyle bu şekilde. Eğer diyorlar şu bu hareketi diyorlar böyle, yani sırasını şaşırsın, doğamaz diyor böyle. Ölüm var bunun bana böyle. Peki nasıl yapıyorlar bu çocukken bunu bana? Nasıl yapıyorlar bunları böyle? Yani doğum vakti gelince böyle anlıyor. Sümmetse bile yestere. O kadar şey muhtemelen böyle. Çocuğa, çocuk doğum vakti geldi mi önce bir gerilir muhtemelen böyle. Başını sağa götürür, sola götürür, öne biber, hareketler yapar. Ondan sonra ne yapar? Bir an ters dönüşür çocuk böyle. Çocuk da. Tam ters döne bu şekilde. Baş aşağı gele bu şekilde. Şimdi bir de muhteremler doğum deyince normal doğumlar azaldı günümüzde muhteremler böyle. Sezerya diyorlar böyle. Ameliyat da böyle. Çoğunlukla özel hastaneler böyle

arı beyi vardır her kovanda. Dişidir bu kadarıyla. Büyüktür bu böyle on böyle. Normalde o aynı dedi böyle dişi şeyet ömürler çıkınca böyle yavru al çıkmıştı böylece. Fakat arı sütüyle beslenir o orada. O çabuk irileştirir arı beyi böylece. Şimdi bir kovanda arı beyi olmasın arı dağılır muhtemelen böyle. Arı beyi kovandayken arı huzur bulurlar. Bu hormon bu sevki yaramıtır. Bir manevi hormon ve yere böylece. Hormonla arıları tam böyle zabıt atlar bana böyle muhtemelen. Kovandaya bir disiplin olur. Huzur olur kovanda muhtemelen böyle. Arı beyi olmadı mı hemen kovanda dağılır muhtemelen böyle. Şimdi bebek annesine de iletişim var muhtemelen böyle. Yani yavrunun en huzurlu yeri ana kucağı muhtemelen böyle. Ana kucağı muhtemelen böyle. İşte bakıyor tarlar efendim, aylıklı, yıllık hepsi böyle, şundan bundan bu şekilde böylece. Bunlar hep suni yapma bunlar muhtemelen böyle böyle. Yani insanların çocukların hayırlısı olmaları, çünkü ne oluyor yarın büyüdü mü evleniyor, çekmediği başka yere gidiyor icabında böylece. Anne babasını hiç aramıyor muhtemelen böyle böyle. İletişim lazım. Ana ile evlat arasında muhtemelen böyle. Ana kucağında olacak böyle böyle. Baba kucağı olacak bunlara. Oradan aldığı çürüğün böyle bir mavi elektrik bir hormon alma böyle. Bir onlara bir bağlantı yapın. Şimdi ruh da önce yaratıldı. Sonra ne gerekiyor? Rabbim bunlara beden yaratıyor. Ana karnında Rabbim yaratıyor. Diye gönderiyor. İnsan dünyaya hiç gelmese ruhlar halinde ne olur cennete girse hemen olmaz muhtemelenler. Ruhlar melek gibi. Madde ötesi ruhlar. Ruhlar yemezler, içmezler, eşlenemezler. Ona da gazap yok, öfke yok. Yani nefs amel yok ruhlarda. Şimdi ruh halinde cennete insan girse ne olur böyle? Ne yaptı cenneti? Köşkü sayı ne yapsın ruh? Böyle. Gıdayı, meyve, suyu, yemesi, içmiyor kokuların. Böyle. Eşlenmesi yok. Ruhun ne yaptı cenneti ne yapsın böylece? Ruh ne istiyor? Ruh Allah'a istemiyor ruh böyle. Allah'a istemiyor. Yunus Emre'yi mi adamış? Aşıklar bundan muhtemelen böyle. Yani dünya insanların bir kısmı böyle aşık olur. Yunus Emre'yi mi böyle? Allah'a aşık olur böyle şey. O dünyayı unutur muhtemelen böyle. Dünyanın geçiş yolunu bilir onlar muhtemelen böyle. Bakar ki ben bu dünya imtihana geldim, sınava geldim. Hangi sınava? Cennet sınavı. Bana geldim muhtemelen böyle. Ergenliğe kadar Rabbim kula bir şey yüklemiyor. Ergenlik sana kadar muhtemelen böyle. Namazına farz değil, oruçta farz değil, ona bir şey farz olmuyor böyle. Ona günah yazın bir ergenliğe kadar böyle. Ergenliğe erdiği anda ne başlıyor? Mükellefiyet başlıyor. Külfet başlıyor böyle. Namaz da farz, kızsa örtünmesi de farz oluyor. Haramı sakınması da farzlık onlara oluyor bunlara böylece. Yani dünya hayatı aslında çok ama çok kısa böyle. Çok kısa böyle. Mevlam biliyor, sümme ematehü, sonra Mevlam kulunu öldürüyor, hayat canı alıyor muhtemelen, dünyada böyle. Yani dünyanın sonu, başı doğum, son dünyada ölüm muhtemelen böyle. Ölüm böylece böyle. Ondan sonra ölüm başlıyor. Doğum, ölüm arasındaki dünya hayatı bu kadar kısıtlı muhtemelen böyle. Yani insanoğlu, tabii insan bir hırs olur insanlarda, ihtiras oluyor. Bir doyumsuzluk dünyaya. Doyamama. Şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap artık. Gel, toz, ye, iç artık böyle. Gül, kahkahalar, şunlar, bunlar. Eğlenmeye git, falan lokanta yemeye git, falan yere çay içmeye git. Şunları yap, bunları yap, boğaza git derken böyle. Hatta Türkiye dar geliyor. Avrupa'ya, şuraya, buraya muhtemelen. Tatillere böyle gitme böyle. Ben kaç otel, yüz otellere, şunlar bunlara böylece. İnsan bu iş yaratılma muhtemelen böyle. Neden? Ölüm sonu muhtemelen. Sonra ölüm böyle be. Son demek ölüm.

Bakıyorlar, yavaş yavaş soğuma başladı. Soğuma başladı. Baba baba, ses yok. Nefes almıyor. Kalbi çalışmıyor. Bu bir şey oldu bu, öldü bu. Ama şimdi ne yapmak gerekir bilmiyorlar şimdi hemen böyle. Rabbim melek gönderdi. Bir grup melek. 6 tane diye geçiyor rivayetlerde. İnsan şeklinde gelir melekler. Derler ki çocuklarına, siz bakın bakalım biz ne yapacağız şimdi böyle böyle. Adem babamızı bunlar yıkadılar muhtemelen böyle. Soyadılar, yıkadılar bunlara. Çocuklar bakıyorlar bunlara böyle. Yaptılar böyle. Bakıyorlar. Yani çocukları dedim ama çocuk ama o da 950 yaşından aşağı. 1000 yaşında, 950 yaşında çocuklar muhtemelen böyle. Ama o zaman diş insan muhtemelen böyle. İlk olarak sakalı, saçları İbrahim Aleyhisselam oldu muhtemelen. İlk olarak böyle. İbrahim Aleyhisselam böyle. İlk o baktı, aleye baktı bir gün böyle. Allah Allah, sakalı bir tek bir beyazı gördü. Rabbim nedir bu Rabbim dedi ben böyle. O zamana kadar hepsinin saçları, sakalları ağırmaz, beyaz olmaz böyle. Simsi oldu bu şekilde. Şimdi çocuklu tabi toplandılar, torun toplandılar. Melekler bunu yıkadılar. Bir yerde yıkadılar bu şekilde. Ve buna kefen getirmiş. Cennetten getirmişti kefene tabi. Yok dünyada kefen belli zamanları, belli tabi zamanları. Yani kefen bunu sardılar. Namazı kıldılar. Melekler bir imam oldu. Diğerler arkasına. Yani insanlar da, torunlar da, evlatlar da saf oldular. Cenaze namazı kılındı muhtemelen böyle. Sonra mezara kazıldı. Oraya mezara gömdüler. Top örttüler. Dedi ki melekler, siz böyle yapın dedi mevzamızı haber. Yapın dedi böyle. O zamandan beri şimdi her dinde, her hak dininde, her dinde ölen kişi yıkanır, kefenlenir, mezara gömülür muhtemelen böyle. Ama usulü farklı olabilir, şu olabilir, olabilir böylece. Ama her hak dinde, her hak dinde ölen kişi yıkanır mutlaka, kefenlenir, mezara gömülür. Yalnız mezara gömmeyene de var, sapıklar muhtemelen böyle. Biri mecusiler, ateşi tapınanlar muhtemelen. Bunu ölen, onu da gömmüyorlar bunlar, yıkamazlar muhtemelen bunlar böyle. Ne yapıyor bunlar ölülerine bunlar böyle? Ölüleri birkaç evde kalır. Başladım böyle kokuşma artık başladım böyle. Ölen yüksek kuleleri var böyle. Açık üstü açık kuleleri var muhtemelen böyle. Ölen kişinin çıplak bedenini soyarlar. Kuleye yatırırlar muhtemelen. Akbabalar gelir. Onunla yanında akbabalar muhtemelen. Akbabaların gagaları kırık olur. Kesin olmaz fazla böyle. Akbabalar yeni avı yiyemezler. Eti ezemezler onları gagalar muhtemelen böyle. Onlar daha çok böyle leş yanlarlar böyle. Yani şöyle diyor onlara böyle kitaplara muhtemelen. Onlar temizlik memuru onlar muhtemelen. Diğer hayal aslan, kaplan, kurşunlar böyle avını yakalar. Yer kalanı kalır, çürür. Kokun başı yumuşar yani. Akbaba bundan geldi ondan sonra muhtemelen. Ondan kalan karanca geldi böyle. Geldiler. Şimdi mevlüslere göre akbabalar kutsal kuşlar onlara gelir muhtemelenler. Dokunmaz onlara böyle. Alışmışlar kuş. Kuşa alışmışlar akbabalar da. Devamlı olarak gezi uçağa bakarlar, kulelere bakarlar muhtemelenler. Cenaze varsa yani bir gagı var böyle. Kopara kopara yerler. Ne yaparlar? Ölenen yavruları, çocukları, yakınlara bakarlar. Sevinirler böyle. Akbabayı yedirdim ona böyle. Bir de Budistler. Budistler. Buda'ya tapınlar böyle. Buda'ya tapınlar. Onlar ne yapıyorlar muhteremler? Onların daha da beter onların ki Allah korusun. Yakıyorlar muhterem böyle. Yakıyorlar muhterem böyle. Onlar tabuta koyuyorlar şimdi böyle. Ölülere koyarlar böyle. Bir beton üzerine tabutu koyarlar. Yani onun etrafında. Ama kuru böyle. Hatta onları yıkarlar kurtu odunları. Muhterem böyle. Temiz olacak böyle. Düz olacak. Eri olmayacak böyle. Düz olacak. O parça olacak böyle. Onları yıkarlar. Güneşle kurtulurlar. Hazırdı bunlar ama vardır böyle daha önce. Hazır bunlara vereceğim. Tabi etrafına koyarlar bunlara muhtemelen böyle. Onun için bir yerine ince yongan koyarlar. Ölülerin en yakını. Velisi en yakını kimse böyle. Elle bir meşale. Yanan bir ışık yanı böyle. Şam'da yanı böyle yanıyor. Yedi sene dolaşır etrafında. Tabi tam böyle. Yedi sene yavaş yavaş dolaşır. Tören yapıyor. Ondan sonra gelir elinde tutuşturur muhtemelen böyle. Yani baba, annesi, kimse artık, evladı kimse böyle onu tutuşturur. Tabi odunlar, kupu odunlar, ince olgun tuşlu anda böyle bir yerinden beri alev alır muhtemelen böyle. Tabuta tahtadandır. O da tabi yanar. Ondan sonra ne yapar? Kül alır, külünü götür, atar Ganj Dehri'ne muhtemelen. Ganj Dehri'ne böyle. Onlara göre Ganj Dehri cennete gidiyor. Halbuki o kadar gidiyor. Ganj muhtemelen böyle. Halbuki böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor, sonra Mevlam kulunu dünyada yaşatıyor, öldürüyor, akberiyor, kabreye onu gönderiyor kabreye. Kul bir ruhlu alemi var, şu alemi muhtemelen. Hep o halden geldik, hepimiz gelip böyle. Ama hatırlamıyoruz, niye hatırlamıyoruz? Şimdi o zaman bizim bedenimiz yoktu ki, yani beyin yoktu muhtemelen böyle, bilinçaltı kostunu olarak böyle şey. Ruh alemindeki böylece. Dünyaya gelip de kimin ruhu uyansa, ruhu uyansa muhtemelen böyle, ruhu uyansa böyle. Yani kişinin ruh gözü açılsa, o kişi hatırlar bunları muhtemelen böyle. Bir gün Mevlana Hazretleri ile babası, Sultan Mevlana Hazretleri namaz kılmış bir yerde, oturuyorlar. Babası da, büyük zat babası da böyle ama tabii oğlu kadar değil tabii. Babası bir ara ağlıyor. Soruyor Mevlana, babacığım niye ağlıyorsun, ne oldu babacığım? Yavrum, aklıma gelir böyle, acaba ruh aleminde, ben diye acaba Rabbime seyrettim acaba onda ruh aleminde böyle diye. Yani etmemişsem işim zor. Yani orada ağlamışsa bir not, artık bu düzelmiyor bu şey böyle. Baba üzülme diyor, ettin orada şeydi böyle. Ben seni gördüm onu gördüm. Bak. Ettin seni böyle. Yani evliyaların hepsi bunu bilir muhtemelen böyle. Hepsi bilir onlar evliyaların böyle. Yani o alemdeki hayatı ona bilirler. Ruh alemini böyle. Ruh alemini böyle. Ruh aleminde. Göklerde gezerler. Ruh aleminde. Tabi yeme işim yok. Yani zevki sapı. Ruhsal zevk anlarak böyle. İşte kimin dünyada ruhu uyanabilirse dünyada muhtemelen uyanabilirse böyle. Tabii iki sevgi bir göle sığmıyor muhtemelen böyle. Yani dünya seven insan ne kadar ibadet ederse uyanmıyor ruhu, uyanmaz muhtemelen böyle. Dünya seven kişi böyle şey. Onun için ne gerekiyor? Terk-i dünya diyor bunlara. Terk-i dünya diyor bunlara böyle. Yani evet beden çalışsa bile ama hep gönlü Allah ile beraber olabilir böyle. Hep Allah ile beraber oluruz. Abdülkadir Hazretleri vardır. Büyük Evlullah Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle. Hatta Gavs-ı Azam der bunu. Gavs-ı Azam böyle. Gavs makamı vardı. Evlullah böyle. Azı bu. Bu da onların da en üstünü bu. Bu makamında. Bu çocukken annesi süt kaynatıyormuş ocakta. Ateşte. O da almış gelen maşayı böyle külle oynuyor böyle. Çocuk anlamıyor böyle. 12 küllere böylece. Yukarıdan bacadan bir domates düşüyor böyle. Alıyor, kenara koyuyor böyle. Gene oynuyor. Biber düşüyor bacadan gene. Kenara koyuyor derken böyle. Sonra bir taş geliyor bu sefer böyle. Taş geliyor sonunda. Anneci ne oluyor yavrum diyor. Anneciğim böyle diyor. Hindistan'a da benim bir arkadaşım diyor. Şu anda bahçeye diyor. Bahçıvan diyor. Oynuyor diyor. Bahçeye diyor. Çalışıyor böyle diyor. O yolu keşiyorum da diyor ya. Bana kızın çatı taşı verir muhtemelen. Kendisi Geylan'da, İran'da kendisi böyle muhtemelen. Bak, Hindistan'da böyle. O Allah dostum. Birini görüyorlar muhtemelen böyle. Yani onların hayatı insan onlar işte muhtemelen böyle. Yani böyle. Aşıklar muhtemelen böyle. Aşık olan onlar böyle. O aşıkların tadanlar muhtemelen böyle. Kalanı hepsi yalan muhtemelen böyle. Yani beden de yalan ama ya. Hatta bakın şey var ben sana tefsir aldım bunda böyle. Ebe mütfetin ve ahirevi cifetün. İnsanın da evveli nutfe. Sonu cife. Leş. İnsan, öldü mü insan? Önce ölüm katılı başlıyor. Ölüm katılı. Neden? Ölüm katılı olması hemen çürüme. Bu ölüm katılı çürüme önlüyor muhtemelen böyle. Mesela yanılır bir insan yaşayan kişi ölür. Hemen çürümem muhtemelen böyle. iklime göre, kişinin bedene göre aşağı yukarı bir gün falan devam eder. Biraz daha fazla devam edebilir bazen bu. Ölüm katılığı. Kaslı kalır insan böyle. Morarır böyle kalır. Ondan sonra bu gevşeme, yumuşama başlar. Hem arkadan çürüme başlar muhtemelen böyle. İnsan çürür. Yani bir mezar açılır bakılırsa bir hafta sonra kişinin hale gelmek muhtemelen böyle. Yani insan denen varlık işte muhtemelen bak. Onu böyle tepsi muhtemelen böyle. Evveli minutvetin ve ahirevi cifetü diyor. Evvelimizde bir nutfe damla su ana rahminde karanlık bir yerde, dar bir yerde. Sonumuz diyor mezarda bir cifeleş. Ve fîmâ beyne zâlikele bakteyni hamalün üzüretin. Bir de bu ikisi arası var böyle. Böyle. Nutfe ile çürüm arasında dünyada hayatımızda böyle hamalık böyle diyor. Yani işimizdeki bu pisliği taşıyan hamal insan yapıyor böyle. Özüyle dışkı mevme, idrar, dışkı, işte kan, şundan bu şey böyle. Yani nesim pis madara böylece. İnsan bunları diyen hamalı taşıyanlar oluyor böyle. Kişi ölünce ne oluyor? Beden de gidiyor muhtemelen böyle. Zamanla kişinin evi yıkılıyor değil mi? Köyler değişiyor, kasaba değişiyor. Şu bunda oluyor böyle mal, hepsi yalan oluyor muhtemelen. Kişi öldüğü anda cenaze oluyor. Beden ne oluyor? Beden de çürüyor muhtemelen böyle. Beden çürüyor böyle. Allah rahmindeki çürüğün yaratılışı böyle aşama aşama hepsi belli muhtemelen böyle. Çürüme o da belli muhtemelen böyle. Kaf suresinin başına bu konu geliyor. Kaf suresinin başına geliyor. Yani mezar insanın çürümesi de o da aşama aşama oluyor böyle. Aşama aşama aşama aşama oluyor böyle. Çürüme oluyor böyle. İnsanın sonunda yerine beden toprağa dönüşüyor. Ruh aynı kalıyor muhtemelen. İşte kim dünyada böyle Allah yolunda yaşarsa muhtemelen böyle. Bilhassa gönlünü dünyaya kaptırmasa muhtemelen böyle. Yani aklı sürekli böyle işte yemedi içim olmuş insan muhtemelen böyle. Yemedi içim böyle. Şu çok güzel olmuş. Nasıl yaptım? Nasıl ettim bunu? Nasıl bunu formülü? Ya, muhtemelen Peygamber Hazretleri ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Arpa ekmeği muhtemelen. Arpa muhtemelen böyle. Arpa ekmeği muhtemelen böyle. Yani Arap ekmeğinden pasta yapmadım muhtemelen böyle. Kek yapmadım muhtemelen böyle. Ya börek yapmadım, poğaça yapmadım böyle komutanlar. Arap ekmeği muhtemelen böyle. O da elle değirmenden çektiler muhtemelen böyle. Onu pişirdiler, Arap ekmeği yaptılar böyle böyle. Bir de hurmalar olur genelde çoğun böyle. Bir de süt olur böyle. Deve, koyun sütü olur böyle. İnek olmaz da Medine böyle. Deve ve koyun bakılırdı. İnen sütü şifadır ama eti şifadır inen muhtemelen böyle. İnek eti yemek fazla değil muhtemelen, dana eti fazla muhtemelen böyle. Yani kanserde sebep olabilir muhtemelen böyle. Az yemek gerekiyor. En şifalı deve ve koyun etidir muhtemelen böyle. Bunlar böyle şey. Şu hasta şifadır bunlar böyle. Deve eti yemek sünnettir bile muhtemelen böyle böyle. Şifadır bunlar böyle şey. Demek ki sığır eti böyle bunları az yemek gerekiyor bunlara muhtemelen böyle böyle böyle. Ama sütü şifa muhtemelen. Hadis-i şerif bakın böyle. Hangi sığırın şifan böyle? Oltayacak merada muhtemelen böyle. Ağırdı böyle. Ağırda suni gelin beslenen hayvan da diyen olmaz mı böyle? Yani hayvan oltayacak, oradan bir yol olacak, burada olacak böyle, güneş yiyecek, temiz hava solacak, hayvan solacak. Hayvan sağlığı olacak ki siz de sıhhat olsun muhtemelen böyle. İşleri insan ne yapıyor kabirde? Kabire girdiği anda evvela bir sorgulama başlıyor. Gümrük kapısı ahirete muhtemelen ya. Men Rabbike ve ma dinike ve nebiyike. Ondan sonra Kur'an'ın kitabının kıblen buna soru muhtemelen bana. Kabirde muhtemelen böyle. Böylece böylece. Oradan bakınca değil mi dünya ne oldu? Eyvah. Yani her kabre giren kişi hele ilk giriş kabre muhtemelen böyle. İlk giriş böyle kabre muhtemelen böyle. Yani ruh bunlar hepsine beraber muhtemelen. Ölen kişi kendi kendini yıkıyorlar. Onlar hepsini görüyor muhtemelen böyle. Onların konuşmasını duyuyor, dinliyor muhtemelen böyle. Onları tanır. Onların konuşmalarını duyar, dinler. Kefenlenirken böyle o zaman zor geliyor işte muhtemelen böyle. Yıkanırken pek anlam yok böyle.

Sümme izaşa enşere. Sümme izaşa enşere. O sonra olacak Mevlam buyuruyor. Allah dilediği zamanlar onu kabrinden kaldıracak muhtemelenler. Kabirde o da geçici muhtemelenler. O da geçici. Kıyamete kadar kabir böyle. Ölen kişi burada boşa yaşamışsa, içkidir, kumardır, eğlenceler, sazlar, cazlar, mazlar, düğün salonları, eğlenmeye gitmiş, boyamış, postarmış, kızlar saç atmışlar, baş açmışlar. Yani Allah korusun muhtemelen ya. Yani böyle dinsiz böyle, dengesiz, düzensiz, kitapsız, Kur'ansız yaşamak böyle Allah korusun böyle. Yani Allah korusun ya böyle. Allah hep gidersin işte muhtemelen böyle ya. Gidersin işte böyle. Yani emin acıyorum onlara muhtemelen böyle. Acıyorum, bakıyorum böyle muhtemelen. Acıyorum Allah korusun böyle böyle. Bir gafet muhtemelen böyle, gafet böyle. Çürük çıplak böyle, yazın hava ısını böyle. Çürük çıplak böyle. Artık gezme, tozma, şunları, bunlar, haramlar, maramlar böyle. Boş yalan bu şekilde böylece. Ama sonra ölüm muhtemelen. Ölüm kesin muhtemelen. Vakti de yazılmış mı böyle? Yani rastgele değil mi böyle? Sonra ölüm böyle böyle. Bak tek kişiyi kurtar Adem Mahmut'un böyle. Adem Mahmut'un günümüze kadar tek kişi unutup kalmamış muhtemelen böyle. Yani ormanda şöyle kalmış, tek kişi kalmamış muhtemelen böyle. Kalmamış böyle. Her yansı ölümü taşıdık böylece. İşte kimi kabir azabında, kimi de cennet başlısı oluyor kabir muhtemelen böyle. Böyle gezer muhtemelen böyle. Ruhla toplanır bir araya. Ona sohbet edilir. Kendi aralığına muhtemelen böyle. Hatta işlerini hafıza mesela konu okurlar. Diyelim şeyleri müzakere ederler. Onlar eder böyle. Dünyalarla onunla konuşurlar. Eskiyle tanışırlar. Yeni gelen haber alırlar. Yeni gelenlerden. İşte oğlumu kızımı gördün mü? Havada muhtemelen böyle. Onun arasında bir alem anlarsın böyle. Bir alem anlarsın böyle. Ondan sonra Mevlam buyuruyor. İza şa'a enşere. İza şa'a. Allah dilediği zaman Mevlam onları Ramkabı'na kaldıracak muhtemelen böyle. Süpürülecek. Buyuracak İsa Aleyhisselam. Ey çürüyen kemikler, etler. Kumu biiznillah. Kalkın bakalım muhtemelen. Her ruh beden gidecek muhtemelen böyle. Her insanın bedeni ana karnına aşama aşama yaratılan beden orada bir anda yaratılacak muhtemelen. Aynı toprak maddelerine göre böyle. Ama o toprak başka bir toprak muhtemelen. Yani kıyamet olayında dünya değişecek muhtemelen böyle. Aslen ve şeklen böyle değişti dünya böylece. Yani aslı madden aslı değişecek. Yani toprak olacak ama dünya toprağa benzemeyecek muhtemelen böyle. Yani ölümsüz madde olacak onlar muhtemelen böyle. Şimdi Rabbim insan dünyanın ana kanına yaratıyor. O da bir mezar. Kabir muhtemelen ana kanına. Karanlık adı. Üç karanlık adı böyle. O da bir mezar. Ne yapıyor? Dünyada tedrici böyle. Yavaş yavaş madde. Madde alem böyle madde alem böyle. Orada var bir anda. Kün feyekün. Böyle emri verdiği anda böyle toprak maddeleri bir araya gelecekler. İnsan, her insanın bedeni orada yaratılacak. Her ruh gelecek. Her ruh gelecek. Her insan akşam evine gittiği gibi muhtemelen böyle. Her akşam. Her ruh değil mi? Mesela insan Ramazan'a bakıyoruz. Ramazan daha belli oluyor bir iftara vaktinde. Bir koşuşturma öyle. Arabalar, trafik duruyor. Şunlar, bunlar. Herkes ne yapıyor? Acele acele. Herkes ine ine. Herkes böyle. Durakta orada biri iniyor, işte, biri iniyor, oradan biniyor, o biniyor böyle, oraya gidiyor böyle. Herkes diyor ki, kendi evine, kendi dairesine böyle. Adam da her ruh gelecek, beden gelecek bu dönem böyle. Gelecek böyle. Oradan kabirden kalkış. İşte oradan ahiret alemden başlıyor. En zor o gün muhtemelen böyle. Böyle bunu yiyor, asirin. Alikarın gari yesir. En güç gün, zor gün, hesaba çekilen muhasebe. Mevla kulun soyu çekilir orada muhtemelen böyle. Yani ne yaptık muhtemelen böyle. Ne olacak orada? Kul da pişman muhtemelen böyle. Kul var. Pişman yanacak muhtemelen böyle. Başta böyle. Pişman mı? Pişman böyle. Amel dedi verildi. Amel dedi görüyor böyle böyle. İçki çeken çekilmiş kamera. Ama muhtemelen böyle. Kum oynarken, fuhuş yaparken muhtemelen böyle. Yani çıplak kadın kız geçiyor böyle. Süpüsen püsen böyle. Onları göremezlerim de. Tabi iyi de namaz kılarken çekilmiş. Tavaf ederken de çekilmiş bunları böyle. Tabi o sevinecek. Öbür ne yapacak? Pişman olacak böyle. Adem böyle. Çıldırıyor muhtemelen böyle. Niye Allah'ım o dünyaya ben muhtemelen. Niye aldım o dünyayı ben böylece? Ama orada pişmanlık fayda etmiyor muhtemelen orada böyle orada. Etmiyor orada böylece. İnşallah dünyada muhtemelen pişman olalım böyle. Geçmiş günlerimize, aldandığımıza pişman olalım böylece. Bir de uyanmaya bakalım muhtemelen. Yani gönül uyansın muhtemelen. Gönül uyanması gerekiyor böyle. Diye aşıkınız böyle. Bir gece gündüzü gönül ayık olur muhtemelen. Bir gece gündüzü gönül gün ayık olur böyle. Ayık uyanmak. Gönül muhtemelen. Gönül uyanmadan fayda yok muhtemelen. Gönül muhtemelen böyle. Gönül muhtemelen böyle. İşten gel, işten gel muhtemelen. Gece böyle. Allah aşkı sevgisi muhtemelen. Mevla dönüş böyle. Olacak. O zaman ne olur? Kişi gece tevbeyi yapar. O menesi ibadetini tadını almaya başlar muhtemelen. İbadetini almak işte başlar. Kişi bakar ki o bu namaz parata bir namaz böyle muhtemelen böyle. Ya yani göründüğü değil mi namaz be? Ya yani yatta bir hareket değil mi böyle namaz muhtemelen böyle? Amaçlı değil mi böyle böyle? Namazın tadı böyle, Kur'an'ın tadı, zikrullahın tadı. Doyamadım tadı böyle. Doyamadım onlara tadı böyle. Allah'ın için doyamadım onlara bu şekilde. İnşallah nasıl besleyelim muhtemelen. Önce tevbiye nasıl? Nasıl inşallah böyle muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.